temu kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserosteminie. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my Kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 maja, minęła 20. Artur Ebertowski, zapraszam na serwis. Jutro posłowie dalej będą pracować nad złożonym przez posłów PiS projektem zmiany konstytucji odnośnie wydatków na wojsko, zapowiada rzecznik rządu. Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie trwa koncert z cyklu To co najpiękniejsze. 14. emerytura na stałe oraz darmowe autostrady zarządzane przez państwo od 1 lipca. Po zakończeniu posiedzenia Sejmu tymi rozwiązaniami, jeśli zostaną przyjęte, zajmie się Senat. Jak mówił rzecznik rządu Piotr Miller, choć Senat ma pochylić się nad nowymi przepisami dopiero pod koniec czerwca, to PiS chce, aby już w wakacje Polacy nie płacili za autostrady. Bezpłatne autostrady, pierwsze te odcinki, które będą bezpłatne, czyli tutaj autostrada A2 Stryków-Konin i A4 Wrocław-Sośnica. Nasza deklaracja jest taka, że od 1 lipca jest to możliwe. Liczę, że Senat nie będzie się lenił. W tym zakresie też może się spotkać częściej. Jutro z kolei posłowie dalej będą pracować nad złożonym przez posłów PiS projektem zmiany konstytucji. W myśl proponowanych przepisów z limitu zadłużenia publicznego nieprzekraczającego 3/5 rocznego PKB wyłączone będzie finansowanie wydatków na obronę, wyjaśnił Piotr Miller. Istnieje w przyszłości niestety ryzyko, że Rosja może również podjąć działania wojenne przeciwko Polsce. Lepiej zabezpieczyć możliwości państwa na to, aby w takich sytuacjach można było podjąć decyzje dalej idące niż pozwala na to konstytucja. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy sytuację wojenną na przykład i polska konstytucja nie pozwala wygenerować dodatkowego zadłużenia, żeby zrealizować podstawowe elementy budżetu państwa czy zbrojeniowe. No przecież to jest chore. Jak przekazał minister, do końca tej kadencji Sejmu PiS chce uchwalić jeszcze ustawy dotyczące 800+ oraz darmowych leków dla seniorów i dzieci. Biały Dom potwierdził, że przed szczytem NATO w Wilnie Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z sojusznikami na temat długofalowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby nie odpowiedział jednak na pytanie Polskiego Radia, czy miałyby one przypominać model izraelski, o czym mówił ostatnio prezydent Andrzej Duda. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. W wywiadzie dla amerykańskiego dziennika Wall Street Journal prezydent Andrzej Duda mówił, że potencjalne gwarancje bezpieczeństwa NATO dla Ukrainy miałyby być wzorowane na modelu izraelskim. Dałoby to Ukrainie priorytet w dostępie do zachodniej broni i technologii wojskowej. Zapytany przeze mnie o tę wypowiedź John Kirby nie chciał wchodzić w szczegóły. Prowadzimy dyskusję z Ukrainą oraz naszymi partnerami, w tym sojusznikami z NATO, na temat długoterminowego bezpieczeństwa Ukrainy, ale nie jestem w stanie potwierdzić tych konkretnych wypowiedzi. John Kirby dodał, że po zakończeniu wojny Ukraina będzie miała zapewnione długoterminowe bezpieczeństwo, co jest jednym z powodów, dla których prezydent Biden zgodził się na szkolenie ukraińskich pilotów i potencjalne dostarczenie Ukrainie zaawansowanych myśliwców F-16. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie trwa kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Tym razem w programie znalazły się piosenki z tekstami Mariana Hemara. W nowych aranżacjach mówi przeprowadzący koncert dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy. Marian Hemar, bo to on jest dzisiaj bohaterem tego koncertu, mawiał, że autorów dzielimy na tych, od których ciężko coś wydostać i na tych, od których ciężko się opędzić. Dodam tylko, że Marian Hemar napisał mnóstwo piosenek, ale nikt chyba nie ośmieliłby się po tych kilkudziesięciu latach powiedzieć, że od Hemara chcemy się opędzać. Wręcz przeciwnie, na kolejne realizacje, interpretacje czekamy z ogromnym zainteresowaniem. A zatem zaczynamy. Maestro... Transmisji koncertu można słuchać na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia oraz w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Honorowy patronat nad koncertem objęła Rada Mediów Narodowych. Marine Le Pen odpiera oskarżenia o powiązania z Rosją. Liderka nacjonalistycznej partii Zjednoczenie Narodowe została przesłuchana przez komisję śledczą badającą ingerencję obcych mocarstw w sprawy Francji. Le Pen tłumaczyła się przez 4 godziny m.in. z pożyczki w rosyjskim banku i prorosyjskich poglądów.

Justyna powinna do nas błyskawicznie wrócić. Zaczynamy drugą godzinę i zaczynamy od polskiego utworu wszechczasów. Myślę, że Państwo zgodzą się ze mną, że od czasu do czasu należy przypominać ten utwór, bo on ciągle ma niestety niezwykłą aktualność. Dziwny jest ten świat, to był Czesław Niemen. Niczego nie da się z tym utworem porównać, ale mam w walizeczce dziś jeszcze jeden bardzo ważny polski utwór. Sztywny Palasi. Polsko, nie gniewaj się, ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiedz. opowiadaj, posłuchać u siebie. Posłuchać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Słuchałem tego bardzo ważnego utworu dla siebie, dla polskiej muzyki rozrywkowej i programu trzeciego. I pomyślałem, że kiedy Justyna wróci, spróbuję zaproponować, abyśmy zaproponowali Państwu kiedyś dwugodzinną tonację trójki tylko z utworami polskimi. No, zobaczymy. A skoro już mówimy o utworach ważnych, no to teraz jeszcze jeden taki utwór, który jest ważny dla trójki do dziś. We'll be right back. Smoke on the Water, Deep Purple, utwór na zawsze związany z programem trzecim Polskiego Radia. Dość wspomnieć, że co niedzielę Leszek Adamczyk proponuje Państwu audycję pod takim właśnie tytułem Dym na woli. Sięgam po kolejną płytę i powiem tak, że jeśli wymienić na jakimś spotkaniu towarzyskim nazwę zespołu Blondie, to natychmiast współbiesiadnicy mówią Heart of Glass. I to jest bardzo słuszne skojarzenie, ale ja chciałem przypomnieć, że oni, myślę o zespole Blondie, oni wrócili na początku lat 90. i był to powrót znakomity. Jak się Państwu wydaje, czy to jest utwór typowy do samochodu? Maria i Blondie z takiego ich powrotu na początku lat 90. Był utwór mocno samochodowy, teraz będzie utwór mocno

gdzie nie sięgał wzrok, to była Anna Maria Jopek. Dostałem od Państwa bardzo ciekawą korespondencję, za którą dziękuję. Mianowicie okazuje się, że na początku lipca w Oświęcimiu bardzo ciekawe wydarzenie muzyczne pod wspólnym szyldem Jazz na dachu. Wykonawcy pierwszoligowi Urszula Dudziak i Stanisław Sojka. Wspólnie słuchamy audycji w tonacji trójki. To był Stanisław Sojka i Cudnie Pamięci. Już planuję te najbliższe miesiące koncertowe. Ciekawa propozycja z Oświęcimia, Jazz na dachu i tam, jak powiedziałem, Urszula Dudziak i właśnie Staszek Sojka. No i planuję też trochę później, bo trochę później chyba się spotkamy na Ladies Jazz Festival, a tam w tym roku, no, gratka absolutna, zespół Manhattan Transfer. I love coffee, I love tea, I love the Jaffa Jive and it loves me. Coffee and tea and the Jaffa and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup.

To niewiarygodne, ale takie jest życie. Bardzo mi przykro z tego powodu. Sądzę, że gdybym państwa zapytał, to każdy z słuchaczy Trójki może wymienić nie tylko jej piękne utwory, nie tylko wspomnieć jej piękny głos, ale Tina znaczyła w naszym życiu różne czasy i ważne momenty. Odeszła Tina Turner, smutno. Państwo powiedzą, co tu zrobić z tak źle rozpoczętym wieczorem? Przed chwilą dotarła do nas ta informacja. Dziś, jak zwykle dla przyjaciół, Anyone Can Light a Candle, John Evangelis, a my, jeśli wszystko się dobrze ułoży, spotkamy się w niedzielę w programie Piosenki na Niedzielę i tam obiecuję państwu większy fragment spotkania z twórczością Tiny Turner. Za dziś bardzo państwu dziękuję. Jeśli mieliby państwo ochotę skomentować dzisiejszą tonację, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. I co? I za tydzień wraca, czego jestem pewien, Justyna Grabasz. Będzie